Show me your hands right now! You put those girls somewhere else. No. I know you put those girls somewhere. He stays in custody until my daughter's found, right? We have a 48-hour hold on. It ends tomorrow unless we bring charges. We'll charge him with something. That boy has never been in trouble, not a day in his life. Well, this thing's clean. I'd start looking in the woods by the rest stop. The police said they're letting him go today. I can do it! Tell him! Well, no! Day six, and every day she's wondering why I'm not there. You told us that you could protect us from everything. Why did you look for my daughter? Det här är avsnitt 107 av filmpodcasten Tittar och Snackar ni lyssnar på. Och det är Emil ni hör. Jag ska direkt innan jag lämnar över till Gustav säga att ni som kanske har fått för att vi inte hade något avsnitt förra veckan, för att ni brukar lyssna via iTunes. Ni ska veta att vi hade ett avsnitt förra veckan, bara att iTunes inte riktigt fattade det. Vi snackade om Gravity och hade en lista om skräckfilm. Så att det avsnitt finns på vår hemsida för er som har missat det. Och nu tänker jag lämna över till dig, Gustav. Vad är det vi kommer prata om i dagens avsnitt? Vi kommer prata om, det är lite vanskligt det där, för det är samma sak för mig. Vi som har iPhone, då är det mycket bättre, vad kallas det på så här gammal internetsvenska, mediaspelare i, när man laddar ner via iTunes och den podcast-appen. För när man laddar ner genom hemsidan så måste man ha så här, du vet, Safari eller vad det är, öppet. Alltså det, och det sparas inte på samma ställe. Alltså man kan inte, alltså det är osmidigt. Så det var synd att Gravity. Men då ett tips är då att man kanske kan ladda ner på sin dator avsnittet och lyssna så, eller så kan man föra över det till iTunes via datorn. Ja, men det grejen är att det du är en av få som sitter och lyssnar på datorn på det sättet. De flesta vill ju lyssna, alltså man lyssnar på podcast när man åker tåg eller när man går till tåget och sådär. Och då måste man ju ladda ner en MP3 och sen lägga in den på sin iPhone, vilket också har blivit krångligt senaste året. Ja, men precis, men det var det jag försökte säga att man kunde göra. Så att okej, men för att lyssna på vårt avsnitt av Gravity, om du inte har gjort det redan, så kanske det är lite extra jobbigt, men det går att lyssna på det. Gå in på vår hemsida. Och anledningen att jag har lärt lite bitter är för att vi har suttit en halvtimme här, kanske 45 minuter, för att mitt nya internet från 3 inte funkar liksom. Så att det, fan vad irriterad jag är. Men du är inte så irriterad. Nej, jag känner mig rätt piano, eller vad man säger. Jag känner mig rätt lugn idag. Hör du någon skillnad på akustiken på min röst? Nej, men du låter som att du har fått ligga för första gången på 2 år. För jag har aldrig hört dig så harmonisk. Ja, nej, men jag sitter faktiskt i en ny lägenhet. Så jag har fått vid Kvilletorget i Göteborg. Så det är trevligt att jag har fått en lägenhet. Jag bodde i ett rum förut utan fönster. Nu bor jag i en lägenhet. Men jag har inga möbler i lägenhet, så det ekar väldigt mycket. Det kanske kommer gå in i inspelningen, men det får väl vara så. Ja, nej, jag hör inget konstigt i varje fall. Nej, men vad är det vi kommer prata om då, Gustav? Vi kommer diskutera en aktuell Prisoners, heter den. Man har inte hört så mycket innan, men nu när den har kommit har de fått massa femmer. Och jämförs lite med, vi kommer komma in på det så här, med kända så här, starka dramatiska thrillers från Amerika, som vår favorit Seven och När lammen tystnar och sådär. Det här kommer vi kommentera senare. Den har fått jävligt bra kritik i varje fall. Och det som kanske är unikt för den är att, eller unik, men det är att den inte är en sån här action-thriller, utan det är en drama-thriller. Sådana som är populära i Sverige. Alltså som Män som hatar kvinnor eller vad som helst. Så den sticker ju ändå ut lite för att vara en så här amerikansk storfilm, eller amerikansk mellanfilm tror de brukar kalla det, när de inte kostar så mycket. Nej, precis. Det påminner väl mer om en Beck-film kanske, upplägg på ett sätt. Jag såg också idag att den ligger faktiskt på IMDb topp 250 till och med. Jo, men det jag menar, den har blivit. Och när jag gick och såg den, jag betalade biljett, och det var eftermiddagsvisningen, så var det fullsatt salong. Så den har haft en slags gravity-effekt. Att det är väldigt många, det var varierande åldrar också. Så att många har gått och sett den. Den går nog bättre till och med i Sverige. Mot till exempel ta en film som spelar in mycket i USA, men som typ inte spelar in lika lite som en svensk film som floppar, och det är This Is The End, som vi kanske kommer komma till senare eller inte. Men den sålde ju inga biljetter här i Sverige, så att det är många filmer som inte gör det som går bra i USA. Jackass-filmerna också. Men den här sitter ju som en smäck förmodligen för svenskar. Alltså en drama-thriller. Det vill säga att ett Wallander- eller Beck-avsnitt som är ännu bättre välproducerat. Och med... Ja, och tre gånger så långt. Och jag blev också jätteglad för jag såg det på en tisdagkväll i Göteborg. Och då brukar det inte vara så stort tryck på filmerna. Men nej, salongen var ändå så 80% fylld. Jag har börjat uppskatta det mer och mer. Och min favorit så här, vad ska man säga, biografkompisar. Jag sitter ju alltid längst ut på en rad liksom. Men min favorit har alltid blivit att höra på flickvännerna till killar direkt när eftertexterna börjar, för de säger alltid någonting väldigt ärligt. Till exempel när vi såg då eller jag såg Man of Steel i somras, det berättade jag i podcasten, så var det den här tjejen som direkt ifrågasatte när den var slut till sin pojkvän som var lite mer begeistrad, du vet, alltså han följde fortfarande med hypen av att fan vad roligt det är med Stålmannen. Men hon var så här: men vadå, här måste ju hur många människor som möjligt ha dött. Och sen efter att den här tjejen sa det, 2 månader senare, så har det blivit ett vedertaget begrepp. Så att jag lyssnar mycket efter de här flickvännerna i salongen, för man vet att precis som fyllon och barn så säger flickvännerna sanningen direkt. De följer inga trender. Det tycker jag är roligt. Ja, men hörde du någon flickvän säga någonting efter den här filmen då? Ja, men jag följer upp flickvännen lite senare helt enkelt. Vi kan avsluta med det. Okay. Jag har en kort fråga till dig, Emil. Det här har jag gått och tänkt på. Jag har gått och funderat. Och det var Boff-podcasten. Så nämnde du till mig att jag har inte varit så sugen på att prata om Ridley Scotts nya knarkdrama med Brad Pitt och Michael Fassbender. Vad heter den för något? The Counselor. Ja, tråkig titel. Precis som Prisoners är också en tråkig titel. Men då nämnde du att så här, du ser 1000 gånger mer fram emot The Counselor än Martin Scorseses The Wolf of Wall Street, som jag är jättesugen på och som jag tog för givet att alla är mer sugna på än den väldigt intetsägande trailern till The Counselor. Känner du fortfarande så starkt, eller var det bara någonting du sa till mig? Nej, men alltså, jag blev så överraskad av att den filmen inte var självskriven för dig att prata om, med tanke på att den där Ridley Scott och det ändå är en sån här ensemblefilm med rätt starka skådespelare. Och jag såg, den trailern visades ju nu innan Prisoners. Och det har även kommit en rätt ny trailer till Wolf of Wall Street som jag såg rätt nyligen. Och ja, jag tycker det kanske verkar mycket mer spännande. Jag kan säga tvåan, för jag tycker absolut inte det. Jag tycker den bara fortsätter verka jättetråkigt. Dels är Ridley Scott, många inbillar sig fortfarande att han är tight som regissör. Det vill säga att han släpper jättebra filmer hela tiden. Men redan på gymnasiet kommer jag ihåg när det här skeppsdramat kom med Scott Wolf, han som var känd tonårsstjärna då med tv-serien Ensam hemma. Och även var med i Evening Star, uppföljaren till Rummets bevis, som jag tycker. Precis, och som alla tänkte så här: shit vad han är lik Tom Cruise. Alltså det skulle kunna vara Tom Cruise lillebror. Men den filmen, det var första gången jag märkte att så här, för det fanns inget av det Ridley Scott man får genom, jag menar, vare sig det är Alien eller Blade Runner. Eller har vi några bra dramaexempel som han har gjort? Selma fucking Louise, som jag älskar. Jag älskar verkligen den filmen. Den måste vi prata om någon gång. Men när den här skeppsdramat kom så var det så här: här fanns ju ingenting personligt i, det hade kunnat vara vem som helst som hade gjort den här filmen. Och så är det ju ibland med Ridley Scott. Och så ska vi tillägga att jag ju tycker Gladiator är svintråkig. Men den förstår jag ändå att folk tycker är ett mästerverk. Alltså där ser man att det är en mästare som skapar bilderna. Men här får jag så här, Oliver Stones The Savages, eller vad den hette. Ja, jag tror att den kommer vara så här, ja, det är lite småskönt, för det är alltid kul att se folk i så här knarkuppgörelser. Men den bara verkar så tråkig övrigt. Och då ska jag ge en liten tankenöt här. The Counselor är till Savages vad Prisoners är till Mystic River. Eller ja, eller du tippar det i varje fall. Ja, jag tippar det, jag tror det. Jag tycker att för varje skådis som var med i Oliver Stones Savages, som inte var världens sämsta film men också ett intetsägande. Den var lite småskön. Och med min favorit, vad heter han, från Friday Night Lights-serien, som även floppade med oförtjänt, det var inte hans fel, med John Carter. Vad heter han? Taylor Hurch, va? Han hette Taylor Taylor Kitsch, va? Kitsch. Ja, Hurch, det är en karaktär i Deadwood-serien som jag tittar på nu. Ja, nej, han har väl floppat med alla filmer han varit med i. Han var även med i Battleship, den floppade. Och sådär. Det är synd om honom, men han är rätt tråkig att kolla på. Men i alla fall, jag vill bara säga att varje skådis som är med i Savages, så finns det i The Counselor en skåd som är betydligt roligare, fast det är lite samma typ av film. Ja, men det, jag vet inte, det räcker inte. För dels Michael Fassbender, behöver vi någonting mer ifrån än att han bara är skön och cool. Så att han måste visa något mer. Och Brad Pitt, när han dyker upp i trailern, är så här, där menar jag så här, okej, nu har han väl i alla fall lite ful. Jag såg om World Wars Z, vad har vi bestämt för att kalla den filmen? World War C, tror jag vi bestämde, eller att det var så den hette tydligen. Ja, jag blev så tom. Alltså den, jag kan säga att den är en besvikelse när man ser om den, för att den känns ingenting. Alltså så här, man kan lika gärna se trailern, för där får man de här coola bilderna, men filmen i sin helhet gör mig tom. Och lite även Brad Pitts skådespel på senare år. Alltså jag gillar Brad Pitt fortfarande, men det finns något ytligt, som att han inte bryr sig lika mycket längre. Och det känner jag också i trailern, att så att jag blir inte lockad av skådespelarna på det sättet. Men min fråga då, innan vi lämnar här, är hur kan du inte bli lockad av Martin Scorseses nya? För att det är första gången jag ser en trailer till en Scorsese-film där jag får feelingen jag fick för 20 år sedan inför Goodfellas, Mafiabröder. Okej, men det är trevligt för dig. Jag vet inte, jag tycker bara att trailern och hur Leonardo DiCaprio flinar allting får mig att tänka bara på The Great Gatsby. Det är som The Great Gatsby, fast i en annan tidsålder för mig bara. För där har och Jonah Hill, som jag börjar bli riktigt impad av. Alltså, jag börjar misstänka att den där Oscars-nomineringen han fick med Moneyball, där Brad Pitt för övrigt var jävligt bra och brydde sig jättemycket om rollen. Men Jonah Hill börjar känna sig att okej, han har något mycket större än man kunde tro på gång. Alltså han kanske kommer vara, när han är så här 50-60 bast, så är han framtidens, alltså dåtidens framtidens Robert Duvall. Förstår du? Alltså jag tror han är jättemycket duktigare än vi har föreställt oss liksom. Seth Green är ju inte det till exempel, eller James Franco som har blivit hypad. Alltså, men Jonah Hill, men det kan du väl ändå hålla lite med om, att man anar något här bakom. Ja, men det, ja, jo, precis. Alltså, jag förstod väl inte det direkt då med Superbad och med Knocked Up och sådär. Men sen när han ändå liksom skrev 21 Jump Street, som jag ändå tyckte var helt okej. Och jag lyssnade faktiskt nu, igår eller förrgår, så lyssnade jag på Mark Marons i den här, hans podcast. En lång intervju med Jonah Hill på typ... Vad heter podcasten? What the fuck? Ja, What the fuck, eller WTF. Jag lyssnade i alla fall på hans intervju med Jonah Hill. Och inte att Jonah Hill är ändå rätt klipsk och rätt ödmjuk kille sådär. Men bara för den sakens skull tror jag inte att Wolf of Wall Street kommer vara så jävla kul. Jag tror att men du vet väl lite vad du har att vad den har att komma med, eller du man vet inte vad man kommer få med den filmen. Känns man har sett den här typ av film förut på något sätt. De här rika asen som alltså lever något som Scorsese när han är hungrig. Jag menar, man har ju sett gangsterfilmer förut, men ändå lyckas Scorsese göra Goodfellas när gangsterfilmen är helt ute och skapa någonting som känns som förmedlar något nytt och som inte påminner om Gudfadern eller någon annan gangsterfilm som har kommit, Scarface eller whatever, utan han lyckas sitta. Ja, ska vi tippa innan vi lämnar den diskussionen bara på en 10 grader ska 1 till 10. Vad tror du att du kommer tycka om The Counselor och vad kommer du tycka om Wolf of Wall Street? The Counselor, en stark 7 på väg mot en 8. Wolf of Wall Street, en svag 7. Då säger jag en... Jag tror att jag kommer tycka om The Counselor, en svag 5. Den kommer landa på en 5 av 10. Och The Wolf of Wall Street tror jag att... Jag kanske blir lite besviken och då blir det ändå en 7, precis som Gravity. Men jag hoppas som fan på att det kommer vara min... Alltså varje fall en 8. Jag tror inte det kommer vara en 9. En 8 hoppas jag på. 7-8, men The Counselor... Ja, men jag kan det säga... följer vi upp när vi pratar, ja, om. Ja, precis. Sen om ni lyssnar nu absolut tycker att nej, snacka inte om The Counselor, eller snacka om The Counselor, så gör er hörda på vår Facebook-sida så att vi vet det. Jag vill bara också säga det där påverkar ni mer än ni tror, om ni bara vill påverka. Precis, jag tänkte bara avsluta den här diskussionen med att säga att jag tror att det svagaste kortet Counselor har är Javier Bardem, som verkligen försöker spela en karaktär i den filmen. Och det starkaste kortet som Wolf of Wall Street har är den här Kyle Chandler, den skådespelaren som jag tycker om. Vem är han nu? Förlåt. Det här, han spelar ju farsa i den här Super 8 vi såg tillsammans. Och han var ju med, även med i Zero Dark Thirty som den här CIA-chefen till Chastains karaktär. Var med i en tv-serie förr som hette såhär Morgondagens Nyheter eller någonting. Han fick Morgondagens Tidning hemskickad till sig. Ja, alltså jag får panik. Jag måste, för jag ska veta vem det här är. Så att vi drar i klockan kort. Okej, det här var pinsamt för att han var med i tv-serien som jag nyss nämnde, som jag älskar, Friday Night Lights. Men jag hade fått för mig att han hade ett längre efternamn, Kyle Chandler. Mycket charmig skådis. Och han är alltså med i Wolf of Wall Street, eller hur? Ja, precis. Och han har, det roliga med honom är att han och George Clooney har så här utseenden som gör att de skulle kunna spela i filmer från 40-talet, 50-talet. Alltså de är så klassiska filmstjärnutseenden. Jag gillar det. Ja, det har han verkligen. Det har han verkligen. Nu går vi över till Prisoners. Jag säger bara en mening om Thor 2 som jag har sett. Och det enda jag säger om den är att jag erkänner nu, jag älskar Thor bäst av alla de här superhjältefilmerna. Du har rätt, du försökte tracka mig någon gång och då sa jag nej men alltså jag tycker bara om den, det är en trea. Men nu märkte jag att nej men jag älskar de filmerna. Förutom Pirates of the Caribbean så är det Thor-filmerna som för mig gör mig lika glad som Indiana Jones gjorde på när jag var barn. Liksom. Så att jag tycker jättemycket om och rekommenderar att gå och se Thor 2. Absolut. Får jag säga en mening om Stoker då, som jag har sett? Som du såg fram emot? Ja, men lite bakgrund för den som tänker, vad fan är Stoker för film? Ja. Det är koreanen som gjorde... Ja, vad gjorde han? Det är han i alla fall. Han heter väl... han heter rätt namn, Wook... Sympathy for the Vengeance, Old Boy då. Det här var för hans första amerikanska film. Och Julius, för hans science fiction expert, var ju väldigt tänd på den här filmen. Gick inte upp på bio i Göteborg. Gick upp i en kopia i Stockholm. Typ Sture eller något sådär. Ja, precis. Ja. Jag skrev till mig på deras Facebook. Varför tar ni inte den till Göteborg för? Fyll upp en jävla salong här som ändå ingen sitter i. Men det gjorde de inte. Men jag såg den på flyget i alla fall hem från USA. Och jag vill bara säga att jag tycker den filmen var fruktansvärt dålig. Det är allt jag vill säga om det. Nu kan vi prata om Prisoners. Ja, precis. För vi måste gå vidare till Prisoners. Jag blev lite nyfiken på. Men okej, okay, nej. Ja, Thor 2 tyckte jag var grym. Men du blev superbesviken på Stoker. Jag blev inte sugen på att se Stoker efter det. Blev du sugen på att se Thor 2 när jag hyllat upp den? Men det har varit. Jag var nära att gå på pressvisningen på den. Men jag var tvungen att sova vidare den morgonen, kände jag, om jag skulle orka med dagen. Så Thor 2 skulle jag faktiskt kunna gå och se. Jag är lite stor. Jag hade till och med cravings efter Thor 2. Det vill säga, jag skulle jobba natt. Jag hade egentligen inte tid, men jag var så här, jag går och ser den nu innan nattpasset. Förstår du? För att jag var så här, jag längtade efter att gå och se Thor 2. Jag kände att jag behöver se det. Jag behöver ha den här, ungefär som man behöver träffa människor man älskar, eller så här, gudbarnen ibland, för att fylla på energin. Så att, ja, se den. Jag ska hem nästa vecka. Jag kanske borde gå och se den med mamma då. För att vi håller på med vårt Marvel-maraton där. Ja, men kom ihåg också, Emil. För att jag gillar ju The Avengers. Jag gillar ju de superfilmerna med som skämtar mycket mot de här, alltså Christopher Nolans Batman-värld. Jag försökte börja se om Christopher Nolans tredje Batman-film. Och så stängde jag av. För att jag var så här, jag orkar inte mer det här. Att man ska sitta och tycker det är allvarligt när hyllade Bane, alltså Tom Hardy. När han pratar med ur den här masken och det är så jävla allvarligt, samtidigt som det ändå bara är så här ryska skurkar och så där. Jag blir uttråkad, medan The Avengers Thor 2, som jag sa, Indiana Jones. Nu går vi vidare till Prisoners, som är en astråkig titel. Det kan vi inte säga något emot. Ja, och om du pratar skyller att jag vill prata om The Council, du skyller The Council på mig. så kan jag skylla Prisoners på dig. Det var en film som du tyckte vi skulle prata om. Jag sa inte emot, men jag vill bara säga det. Och sen vill jag också säga att, vad handlar filmen om, Gustav, från de som inte har sett filmen? Den handlar om två flickor som försvinner mitt på dagen i ett så här gråkallt och rätt svensk familjeidyll. Det är ju Amerika, men det känns som en svensk familjeidyll. Jag tycker det är en väldigt, det utspelar sig Pennsylvania, i hur man uttar det, Pennsylvania. Alltså det är väldigt, lite lik tycker jag känslan i Unbreakable-samhället, eller Sjätte sinnet och så här, alltså. Det är det där shyamalanianska. Ja, jo men precis. Och det är ganska trivsamt med det fotot. Man känner, man kan känna doften i radhuskvarteret. Ja, det, vi känner igen oss. Och det här gråmulna, jobbiga ljuset. Så. Ja, men ja. Ja. Men de här två flickorna som i alla fall försvinner. Och hur fadern, spelad av Hugh Jackman, i den ena familjen tar lagen i egna händer när polisens arbete drevar. Och det vi kan börja med här, det är faktiskt det som jag rätt omedelbart satt och var så här förvånad över när jag såg filmen. Och det är så här att den här när vi säger att polisens arbete trevar, jag menar två flickor har försvunnit, men polisens arbete består av Jake Gyllenhaal som ensam utreder ett fall. Och det känns ju inte trovärdigt för fem öre. Nej, helst inte när det finns scener i filmen då där hela poliskåren är ute i skogen och letar och sånt där. Men det känns ändå som att det bara är en snubbe som ändå sköter fallet. Ja, menar, och vi har en polischef som säger så här. Ibland är det ett jättestort fall då, när man ser alla poliser ute på natten kolla efter flickorna. Och ibland är det bara en snubbe vid ett skrivbord som sitter och googlar lite. Ja, verkligen, verkligen. Jag tänkte faktiskt att göra en lite rolig ny grej här med dig och läsa Jan-Olof Andersson, som vi har pratat mycket om i den här podcasten, en legend av filmrecensenter som har recenserat så länge jag har läst recensioner. Och lite innan det tror jag. Jag tror han började säkert så här 83-84 i Aftonbladet, Jan-Olof Andersson. Jag tänkte läsa hans 5 plus recension. Och även om man kanske har lite galna betyg ibland och sådär, så tror jag att han är en sån trygg kraft på något sätt för alla svenskar som uppväxtar med Expressen, Aftonbladet och det här, att man litar nog väldigt mycket på honom. Ja, och främst det viktigaste, för att han på riktigt älskar film. Och då spelar det inte så mycket roll om man tycker han har rätt eller fel, för man vet att han älskar det här lika mycket som vi gör. Och då lyssnar man ju. Och så kan man, som du, man kan orientera sig. Man vet att aha, men nu har han bara, nu sätter han en Harry Potter 4 bara för att han var begeistrad över att Emma Watson var trevlig på någon intervju här. Vilket ju vi skulle råka ut för hela tiden. Jag tänker bara på, man har ju sett Emil på Instagram nu. Han har gjort, vilket verkar jätteroligt, du har gjort ett röstarbete till, du har animerat en film och så har du fått Teppas Fågelberg, Peter Apelgren och vi hade alla fall Rolf Skoglund, ja. Men det du skriver på Instagram, det är ju så här bara, shit, världens trevligaste människa om alla tre. Så då tänker jag att vad lätt det måste vara att påverkas den vägen, förstår du? Om man intervjuar Brad Pitt och bara känner att jag aldrig blivit trevligare bemött, så blir The Counselor plötsligt en 8 av 10 istället för en 5. Förstår du? Jag förstår, men det låter som att du framställer mig som att jag tycker de var trevliga för att de på något sätt var kända, eller jag blev imponerad av dem. Så var det inte. Jag blev lite överraskad av att de var så trevliga och öppna och släppte in mig och mitt team i deras hem. Så för de, ja, men det är exakt det jag menar. Det är det man blir förvånad över. För man väntar sig inte när människor ska vara så trevliga. Och då liksom blir plötsligt nästa sak man ser med dem lite extra bra för att man har fått en kontakt. Det är inget konstigt med det. Nej, men då bara så uppfattar jag rätt där, för det verkar lite som jag sa, att du kanske målade upp det som att han har träffat Emma Watson och han blev så imponerad att han inte kunde ge annat än en 4. Nej, utan det som du beskrev där, att man blir charmad och liksom av ett människomöte liksom som man kanske inte hade väntat sig. Ska vi testa det här? Jag kommer nu läsa Jan-Olof Anderssons 5 plus recension av Prisoners. Och så stannar vi av hela tiden och kommenterar, förstår du? Låter som en väldigt rolig grej att göra. Ja, och då, jag säger till när du får börja reagera. Så ibland blir det en mening, ibland blir det ett stycke, okej? Som en sån här barnbok du vet på band så här. Nu ska du byta sida. Ja. Nu byter du blad. Precis. Då börjar vi med rubriken. Den alltså, då har vi fem gula plus här i Aftonbladet. Och så är rubriken en mästerlig thriller på alla tänkbara vis. Kommentera. Nej, verkligen inte. Men hade det varit en av 15 Beck-filmer i en säsong Beck, så kanske hade det varit den bästa eller näst bästa Beck-filmen. Det är intressant. Vi har inte pratat någonting innan. Jag har satt och tänkte något liknande. Jag tror, och i och med att vi tänker väldigt olika ofta, så tror jag att fler har tänkt samma sak när de har blivit lite besvikna på filmen. Men det här kommer ju följa upp där, så att nu går jag vidare här. Recensionen börjar med: för drygt 2,5 år sedan förlorade Navals hemlighet mot Susanne Biers Hämnden i kampen om en Oscar för bästa icke-engelskspråkiga film. Inget ont om Biers film med Micke Persbrandt, men den kanadensiska filmen var faktiskt snäppet vassare. En mästerlig skildring av två vuxna tvillingars jakt på sitt förflutna. I den allra sista scenen avslöjades detaljer som gjorde historien ännu mer fasansfull än den redan var. Då har du lite bakgrunden. Har du sett den filmen, Navals hemlighet? Nej, jag tycker det är väldigt konstigt att börja en recension på. Det inte har så mycket att göra med någonting. Men jag har sett Hämnden däremot. Jag tror det är så här att han börjar med den, Emil, är för att jag vill minnas att den fick 5 plus Aftonbladet. Och att det var kanske Jan-Olof Andersson då också. Så att han gillar den här regissören väldigt mycket. Det känns som att är det en lång recension med tanke på att han kan få börja på det sättet han gör och referera till andra filmer och hålla på och babbla om det. Det är inte så långt. De har ju inte. Jag har ju mejlat Jens Pettersson, så att han är jättevänlig. Det är, Jens Pettersson är ju den bredvid Jan-Olof Andersson som på Aftonbladet har funnits evigheter. Men till skillnad från Mats Bråstedt, när jag hyllar honom, det går att lyssna på för länge sedan i vår podcast, mitt fanmail till honom och hans torra svar liksom. Men Jens Pettersson på Aftonbladet har jag mejlat kanske 3 gånger på 15 år. Och han svarar alltid långt och noggrant och vänligt, förstår du? Alltså, han lyssnar mer på mig de där 3 gångerna än du någonsin gör när jag skickat mejl. Vad var min poäng där? Jag vet inte, men tycker du Navals hemlighet är jättebra? Är den värd att se efter man sett Prisoners? Ja. Jag kan säga så här: om du tycker att Prisoners är en femma, som Jan-Olof Andersson, så tycker du typ att Navals hemlighet är en femma. Jag kände att det var en svagare trea. Kanske likadant som jag tyckte om Prisoners. Det vill säga att jag förstod inte alls varför det var en 5 plus film. Och det kommer, men det är saker vi kommer komma in på senare också. Jag fortsätter med recensionen. Nu har den regissören Denis Villeneuve värvats av Hollywood. Och det är alltså Denis Villeneuve, eller hur man fan nu uttalar det, har regisserat den. Och resultatet är en makalöst spännande thriller där man ännu en gång sitter som fastnaglad tills alltihop får sin upplösning först i den allra sista scenen. Två saker här. Jag vet att folk som inte gillade Navals hemlighet, för precis som Prisoner så har den fått femmer och besvikna treor. Och då vet jag att det Jan-Olof Andersson älskade med Navals hemlighet, det vill säga det som avslutas i sista scenen, fick den också mycket kritik för. Jag tänker inte avslöja vad. Men vad känner du mot den kommentaren så här? Man sitter fastnaglad tills alltihop får sin upplösning först i den allra sista scenen. Så är det väl inte i Prisoners? Lite åt det hållet är det väl, men samtidigt så det är ju inget konststycke att lägga en lösning som kommer från ingenstans i sista scenen om man så vill. Men vadå, det är ingen lösning. Det är ju, vi har ju redan sett, nu kommer spoiler här. För de som lyssnar på vår podcast för första gången, vi spoilar filmerna vi pratar om. Det hör till vår grej. Men det är alltså att Hugh Jackman, fadern, ligger inlåst liksom under marken, under en lucka. Och det har gått flera dagar där Jake Gyllenhaal, polisen, kommer till platsen och så hör han en visselpipa. Och så slutar det. Det vill säga ett öppet, skräckfilmsöppet slut. Ja, det är inte, jag skulle inte säga det är ett väldigt konstigt slut. Men jag skulle inte säga att det var ett öppet slut. Det var bara ett slut där jag ställer mig frågan: varför låter ni inte mig se Jake Gyllenhaal Varför låter inte mig se det sista mötet mellan Jake Gyllenhaal och Hugh Jackman som ändå haft en relation i filmen, när vi ändå vet att han kommer rädda Hugh Jackman. Det finns inga tvivel om den saken på det sättet de har filmat det. Det är väldigt konstigt sätt att sluta på det sättet de gör det. Men det han menar nog, Jan-Ove Andersson, är ju att det är mamman, den här Melissa Leos stereotypa karaktär, så känns som att det är en karaktär hon har blivit typecastad att spela, den att det är hon som är den onda i filmen. Det är ju det han menar med att vi, det, ja, fast det är inte allra sista scenen. Nej, då skriver han, då skriver man så här först i slutet, inte i den allra sista scenen. Det kanske man inte gör. Nej, jag tror fortfarande det han menar. Jag tror inte det är visst pipescenen han menar. Ja. Men om vi kan ju ta slutet där, för att då kommer den här tjejen, flickvännen till pojkvännen, som satt på samma rad som mig. Och direkt när eftertexten kommer in, det vill säga man får inte se det här mötet som du beskriver med Jake Gyllenhaal och Hugh Jackman. Ja, jag förstår inte varför. Då utbrister hon direkt, så utbrister hon, nej, fy fan, har jag suttit här i skitlänge och så bara blir det så här. Och pojkvännen tycker det är lite genant. Han är så här, men vadå, den var väl okej. Igen, försöka hänga med trenden. Så här att, nej men det här är ju en film man ska tycka är ganska bra minst. Ja, han känner av rummet innan han väljer att reagera. Ja, utan att veta att rummet som sitter tyst, det är fler som egentligen känner som den här tjejen. Det vill säga, hon vågar säga det som vi inte riktigt vet om vi får tycka. Och det är så skönt, för hon är skitsur. Alltså, du vet, hon går från 0 till 100. Hon är så här, nej. Alltså, lite, alltså hon är nästan arg på pojkvännen. Som att så här, hans mamma har sagt något dumt och pojkvännen inte har försvarat honom. Alltså, hon ger sig inte. Och jag kunde, då kände jag också så här att, men fan, jag håller ju med henne. Vad är det här för värdelöst jävla slut på en 2,5 timme ett thriller där allting handlar om att en berättelse som ska få ett avslut. Det var värdelöst. Om då ställer jag frågan då, alltså varför slutar man på det sättet med det där klippet där som man inte får se avslutet? Det finns, jag ser inte anledning till varför man gör det. Det finns ingen anledning överhuvudtaget till att använda det stilgreppet. Mitt svar är att regissören, han är från Kanada. Och att vara regissör från Kanada betyder att man är europeisk i sitt tänk. Han har bara velat göra något snyggt. Han har skitit i historien, för det återkommer även med karaktärsuppbyggnad och sånt där under den här filmen. Att om han vill så här att, ja, men nu ska det dyka upp ormar i berättelsen. Det här kanske bygger på en bok, jag vet inte. Men då är han så här, nu händer det här och nu ska det sluta så här, för att han tycker att det är vackert. Förstår du? Det är så här, det här hade Ingmar Bergman gillat. Fast det hade inte Ingmar Bergman, för att han visste att var tid har sin plats. Alltså var historia har sin form. Man kan inte bara sluta The Avengers med ett öppet slut liksom. Jo, men jag känner inte det att den här regissören då har valt ett formgrepp som känns onödigt. För mig känns det mer som att det är en 12-åring som inte riktigt vet varför man använder den typ av slut i filmen. Han förstår inte, men han har ett sånt slut i sin komedi han spelar in i hemma, för han har sett det göras innan. Alltså det finns ingen anledning till att sluta så. Alltså, för vi hör, det är väl en sak om man hör visselpipan bara. Jake Gyllenhaal hör inte visselpipan och så klipper vi. Exakt, alltså, David, men nu, perfekt han, ironisk. Hemskt liksom slut att fnissa till. Ett Hitchcock-slut. Det du beskrev, ja, det hade varit skitbra. Och så hade vi också kunnat känna så här: fan, Hugh Jackman kommer dö där inne. Fan vad jobbigt och allt det här. Vi får inte se han dö, men vi kommer känna det när vi lämnar salongen. Men här slutar de med att visselpipan hörs. Jake Gyllenhaal reagerar på detta och inser att, alltså han hör visselpipan och man hör och vet var ljudet kommer ifrån. Och det klipper vi. Och det är så här, nej men nu måste ni visa han öppna den här luckan och se Hugh Jackman där nere. Man kan inte göra det här slutet, för att det finns ingen anledning till, det finns ingen motivering till det. Och det var så jävla dåligt. Ja, det är fjantigt. Jag blev också så här, amatörmässigt alltså. Ja, och jag hyllar den här flickvännen som vågade höja sin röst direkt i biosalongen liksom. Det är en sån hon borde bli politiker. Hon jobbar säkert så här, du vet så här, på ICA och har aldrig tänkt att hon är, hon vet inte hur smart hon är liksom. Vi behöver en sån röst i samhället. Och jag hyllar min kompis som tidigare på dagen hade lånat en Michael Fassbender-biografi på biblioteket, slämmat upp mig, och när vi sitter i salongen när filmen slutar så vänder han sig till mig och säger: det är en svag trea på filmtipset, va? Ja. Ja, men då fortsätter jag med recensionen, och då skriver han vidare, det är handlingen här. Historien utspelas i en amerikansk småstad, lite av en idyll, även om hösten sedan länge har anlänt med mörker, blåst och regn. Familjen Dover, Hugh Jackman och Maria Bello, spelar föräldrarna, knallar över till familjen Birch, Terrence Howard och Viola Davis. Det är ju stora skådisnamn här verkligen, som alla har liksom visat karaktärsskådespeleri på ganska hög nivå. Och de var det Viola Davis? Det såg inte jag. Men okay. Det första jag såg när hennes dotter försvinner, och man får se hennes alla karaktärers reaktion på detta på ett sätt, och så får man se hennes, så vände jag mig till min kompis som sitter med sin Michael Fassbender biografi och är redo att läsa den sen när vi väl lämnat salongen och han kommit hem. Så vände jag mig och säger: ja, här försöker hon verkligen skådespela. Jag gillar Viola Davis och det jag sett av henne, men här jag såg framför mig bara alltså en no-name skådis de hade hittat. Ja. För att karaktärerna är så tunna, och det här är regissörens fel. Det är inte de här skådespelarna. För Hugh Jackman, som han gråter för övrigt som i en så här, lite som man ibland när man parodierar svensk film. Hugh Jackman som är grym, jag tycker verkligen det. Han kan spela Wolverine och han kan sjunga i Les Miserables. Alltså han kan så mycket, men och han har ju blivit hyllad för den här rollen också. Men de här rollerna runt Hugh Jackman, Terrence Howard, Viola Davis och Maria Bello är papperstunna. Maria Bello är chockad och gråter, eller så här, chockad hela filmen. Man får inte se någonting annat. Viola Davis, som vi kan påminna för den som inte vet, alltså hon slog igenom med Doubt, alltså nunnefilmen med Mary Street. Ja, skitbra film med Philip Seymour Hoffman och Amy Adams. Ja, och sen Viola Davis har liksom, hon är en tung skådis. Men som du säger här, alltså det jag förstår att du missar det. För att rollen hon spelar så här, den ger ingenting. Utan ja, alltså... Och det första, alltså det jag reagerade på med en gång i filmen var just att jag, så, även om filmen är 2,5 timmar då, rätt lång och den ska vara rätt djup och så här, och rätt, en jättejobbig thriller i liksom vad den handlar om det här. Jag såg aldrig egentligen karaktärer av kött och blod. Jag såg väldigt, alla spelare väldigt trötta och enkla stereotyper. Som nej, men det var ju för att de kände, alltså så här är det, deras döttrar blir bortrövade. Hugh Jackman blir arg. Och sen är han bara arg i hela filmen. Jo, men precis. Maria Bello blir chockskadad. Och är chockskadad i hela filmen. Terrence Howard blir, han är försiktig. Och är försiktig i hela filmen. Och Viola Davis är liksom så här, vad kan man säga att hon är så här, avstängd, lite apatiskt, känslokall hela filmen. De visar bara en varsin känsla, och det är också så här, det är kastarbete liksom av filmskaparna, inte av dem, för att de gör ju det i sin värld liksom. Men ja. Men det är väldigt, även det likadant som slutet, är något så här amatörmässigt stilgrepp, fast regissören inte vet varför han använder det. Där så tycker jag väl också att hur skådespelarna är skrivna och så är det väldigt mycket som att det är som att en utomjording från Mars har tittat på den här typen av filmer och skriver en sån film. Man har aldrig träffat människor eller det här för relationer, stött på människor, så han kan inte skriva människor kött och blod. Istället kan han bara skriva typ det han objektivt har sett, och då blir filmen bara väldigt död och väldigt stel och väldigt enkla, alltså som säger kartongtunna karaktärer. Så känns hela filmen som en sorts kopia av den här typen av thriller. Ja, och när de här, och det medför ju också att när de här karaktärerna reagerar under filmen på olika sätt, på samma sätt då, alltså det vill säga Hugh Jackman är förbannad på olika sätt, men då känner man att det är ju bara, det är filmskaparna här som anpassar karaktärerna till sin historia. Alltså så att då blir man ju inte chockad över några twister eller någonting, för man vet att det här händer inte genom karaktärerna. Det här händer bara för att någon sitter och säger så här: ja, men nu ska det här hända. Nu ska den reagera så. Det är provocerande faktiskt. Alltså, det här, man ska våga att inte sätta en svag 3 utan att faktiskt sätta en svag 2 på den här filmen. Ska jag fortsätta? Ja, men jag vill bara återkomma till att det här var en film som du valde, Gustav. Så nu när jag väljer The Counselor, så vet att du ändå alltid har valt The Prisoners. Eller Prisoners. Ja. Ja, precis. Och att, och du, men du hör ju också att jag är arg. Alltså så här, jag är besviken på det sättet. Att, men vi går vidare med Jan-Olof Andersson, Aftonbladets 5+ recension. Och det är fortfarande storyn här. En okänd husbil har setts i trakten. En misstänkt grips, men släpps snart i brist på bevis. Den lokala polisen Jake Gyllenhaal, han som är känd för att aldrig misslyckas med att lösa sina fall, tycks den här gången ha kört fast. Där har jag först en grej som jag också kände. Det här nämner de i filmen så här. Ja, han har aldrig misslyckats med ett fall. Men man får aldrig se Jake Gyllenhaal vara snitsig på sitt polisarbete. Man får se honom knacka dörr och säga så här. Lugna dig, Hugh Jackman. Alltså så här, ge det lite tid. Vi gör det bästa vi kan. Men ingenting, alltså vi som publik får aldrig illusionen av att han är duktig, ungefär som Morgan Freeman är en duktig och trygg polis. Förstår du? Alltså det finns inget. Och sen samtidigt som man vill ha det grundade, lite så här verkliga drama, så blir det väldigt overkligt med den här ensamma Lone Ranger-polisen. Alltså han ska försöka vara någon sorts Ryan Gosling-karaktär från Drive. Typ, den är den ensamma polisen som gör allting själv och sådär. Och jag liksom tröttnat på den typen av filmer. Jag hade nog behövt de sådär mera, alltså någon sorts David Fincher touch av någon sorts verklighet eller någonting här. Han är helt ensam med den på polisstationen. Han interagerar aldrig med andra människor och sånt. Jag vet inte om det är något försök att göra något konstnärligt av det. Ja, det känns så. Men, och jag blir lite nyfiken eftersom han är så tatuerad. Han har det här bakåtskickade håret. Det är klart att lite farligt ut. Och han samtidigt har lagt in de här, att han de här tvångshandlingarna med ögonen, att han har lite tics. Så jag tycker det är intressant. Jag är intresserad av den här karaktären. Betyder mer intressant än Hugh Jackman. Ja, för vi skulle tillägga att regissören zoomar in, alltså under hela början av filmen så låter han kameror så här panorera till de här familjerna, alltså Hugh Jackmans kristna kors som hänger på backspegeln i bilen. Mm. Och i nästa scen på Jake Gyllenhaals tatueringar. Alltså man förstår att här finns en så här grov bakgrund. Så att regissören vill ju verkligen visa på det. Men vi får ingenting, inte en kommentar, varken om den kristna familjen eller om Jake Gyllenhaals eventuella liv som kriminell sjöman. Jag vet inte. Nej, men det är ju verkligen för att det är någon utomjording från Mars då, som har på något sätt kunnat med en dator utröna vad är det i den här typen av thriller som fått bra betyg och fått bra recension tidigare. Och då blir det som att det är en ovanlig då polis. Att det är någonting lite skumt med den här polisen. Och det finns ju även med Riggs i Dödligt vapen eller vad som helst. Det är någonting skruvat med honom. Så han får tatueringarna, han blir den här lone wolfen. Och han har någonting i bakgrund som jag är faktiskt intresserad av. Men sen som sagt så måste de få plats med så mycket mer i den här filmen. För de ska få in allt det som alltid har fått bra betyg när det kommer till den här typen av thrillers. Så att man hinner inte riktigt gå in på någonting. Och då tappas Jake Gyllenhaals karaktär bort, vilket jag tycker är synd. Den är 2,5 timmar. Och det är ju långa scener med de här karaktärerna. Regissören hade verkligen kunnat ge oss saker ändå. Det är ju, alltså så här, om den hade varit 1 timme och 40 minuter hade jag köpt att man inte fick den här informationen. Men den här filmen med sin längd lovar så mycket. Och Jag brukar inte när jag ser film sitta och titta på den som en klippare. Men med den här filmen så kände jag rätt fort. För jag bara tänka så här att, nej men fan, varför tog ni inte bort de bilderna där och att detta bara spela med ljud? Varför visar ni det där? Håll det mystiskt. Alltså, det var många ställen i filmen där jag satt som klippare och såg på en arbetskopia och ville klippa ner den för att göra den mer effektiv. Det var väldigt många tillfällen tyckte jag där det verkligen var, men varför gör det här en över... Till exempel, en så enkel sak, jag bara ett exempel här, för jag har glömt av alla exempel tyvärr. Och det gör lite tråkigt när man podcast om den här filmen. Men ett exempel är det här tillfället när polischefen ska skicka iväg just Jake Gyllenhaal att prata med mamman till den här misstänkta barnrövaren och mördaren. Då måste vi alltså ha en scen i filmen där han säger, du får gå och åka bort till henne och prata med henne. Där det är så här, oj, det här blev en väldigt skriven scen där ni försöker brygga två händelser i filmen, en handling liksom. Det är så här exposition som man brukar säga. Men den här scenen ni bara kunnat klippa bort och gjort det mycket snyggare, bara Jake Gyllenhaal åker dit. Men mycket sånt, det känns som överflödiga scener man skriver in för man är inte osäker på hur effektivt man kan berätta historien. Men som en klippare bara sen hade sopat bort. Ja, och förmodligen där kanske regissören inte, alltså du vet, på något sätt har han fått igenom, kanske i och med att han var Oscar-nominerad då med den här Navals hemlighet, alltså att så här, ja men vi låter honom vara autör här liksom, som, och han har inte lyssnat, för att mina tankar kommer till Ulf Lundell när han skriver romaner. Han har ju inte tydligen, eller myten, ingen så här alltså lektörer och sånt får inte gå igenom, så han redigerar aldrig dem. Det är därför de är så här 900 sidor ibland. Och det blir upprepande och tråkigt och trevande. Och lite, den här filmen blir lite som en Ulf Lundell-roman. För alltså den här storyn hade vi kunnat få på, hur lång är Seven? Jag skulle säga att den är kanske drygt 2 timmar, eller kanske lite under 2 timmar. Ja, men, nej, vet du vad jag tror? Alltså nu, jag tror ändå den bara är 1,59 kring där. Den här hade kunnat vara 1,51. Alltså det är massa bara överflödiga, alltså, ja, och jag vill också bara säga en sak innan du går tillbaka till den här sessionen. Det är också att det var också ett par tillfällen i filmen där jag vände mig då till min kompis som satt här med den här Michael Fassbender-biografin. Hur kan han vara värd att få ha en biografi utgiven? Det är jättekonstigt, han har inte gjort tillräckligt för det. Men nej, men flera gånger när jag då vände mig till honom och viskade så här. Det där var två saker jag viskade under filmen. Och en gång var så här, viskade jag så här: och nu kommer Jake Gyllenhaal hitta en strumpa här på gräsmattan. Så gjorde han det. Sen så viskar jag också så här: nu kommer Jake Gyllenhaal höra någon vissla med en visselpipa. Och så hör han det. Alltså väldigt mycket tydliga saker. Jag säger inte att jag är jättesmart, eller att på något sätt jag vill på något sätt nu måla upp mig själv som världens bästa liksom filmkännare som såg igenom filmen. Utan mer att det är grejerna i filmen som inte överraskar allt. Nej. Så det är verkligen skrivet lite amatörmässigt så här. Ja, det var ett duktigt manus på en filmskola så där liksom. Det är gjort som ett manus att skriva. Kanske inte långt då, eftersom filmen är väldigt lång, men det var så enkelt på något sätt att det blev lite trist liksom, att jag kunde förutse allting. Men jag kunde ju, ja, samtidigt som det är saker jag inte kunde förutse, men så är det alltid, men ja, du fattar. Ja, fast samtidigt det du inte kunde förutse var för att det hade ingen logik i att, alltså så här, det härliga med en film som Seven, ett lysande exempel, är att när varje twist kommer så tänker publiken tillbaka så här: aha, ah, och så kan de se alla scener snabbt, vad som har hänt, och koppla samman det. Men här var det ju inte så med överraskningar. Här var det ju bara så här: aha, okej, okay, nu är karaktärerna överraskade för, igen, ormarna. Om ni ser filmen så kommer ni förstå vad jag säger. För det är så här, det blir sån jävla fokus att jag sitter som publik och känner så här: okej, det här är viktigt, det här är viktigt. Nej, men betyder det någonting? Nej, fast kameran och musiken visar att det här är jätteviktigt. Men det är bara något löst jävla skit liksom. Men allmänt så gillar jag när saker inte planteras för hårt sånt. Jag kan gilla när saker som i verkligheten bara dyker upp och sånt. Men de där ormarna är en sak man borde plantera, så att när de dyker upp så förstår publiken någonting. Men istället så är det bara ett till sätt grej. Det här är en konstig seriemördare kanske, och han har ormar helt plötsligt. Men jag vill bara säga att innan du fortsätter med recensionen då, att Seven är 126 minuter, så den är lite drygt 2 timmar, så jag sa. Men den är 1-2,5. Det är en jävla skillnad. Ja, men Seven kan vara 2,5 timmar, för den har ju någonting att säga. Och det känns inte bara som ett långt bäckavsnitt. Jo, men samtidigt, exemplet här är ju att man ska alltid försöka tajta ner. Hade den kanadensiska regissören Dennis gjort Seven så hade den blivit 2,45 och inte det mästerverk som du och jag känner att den är liksom. Precis, och twisten i slut hade inte varit att fruns huvud ligger i lådan, utan istället Gustav hade det varit att Gwyneth Paltrows antingen Gwyneth Paltrow eller någon hon känner på ett sjukhus är mördaren, alltså något sånt där tråkigt. Det är liksom det är Gwyneth Paltrow eller vem som helst. Väl något av dem hade han bestämt. Ja, men fortsätt med recensionen. Jo, polis, så här, det har kört fast polisutredningen. Och då tar Hugh Jackmans pappa lagen i egna händer. Och snart har våldet eskalerat till en sällan skådad obehaglig nivå. det här vill jag ha en kommentar på. För det, ja, det har jag läst flera recensioner, va? Ja, men det känns som att Jan Ove bara slänger med ord som låter bra, men också man har använt i 30 år tidigare. Så nu kommer för, tillbaka. Som man gör när man bara älskar något. Jag menar, om du beskriver Pearl Jam så kan det ju bli så också, att det är så här shit, och så, du vet, det blir så stora ord om man ska beskriva Eddie Vedders öra. Ja, men lite som att jag inte riktigt tänker på vad jag skriver, så jag börjar skriva om fantastiska gitarrsolon, men så finns det inga gitarrsolon direkt på den skivan. Alltså sådär, man börjar bara skriva, det går på något sätt per automatik. Men vad var det jag skulle säga om Volta? Jo, faktiskt i ögonblicket, alltså, det jag verkligen kände att de här karaktärerna sitter inte alls. Det är ju när man har bestämt att den här arga pappan Hugh Jackman ska bara ta lagen i egna händer och inte kan förstå hur ett polisarbete fungerar, att man inte kan hur som helst, alltså, liksom på något sätt döma människor utan rättegångar, utan bevis. Det är så här, det hade jag kan köpa liksom om låt oss säga att Jeff Bridges spelar den karaktären. Men då måste ju ögonblicket från att pappan är arg och ledsen till att han tar lagen i egna händer, den sträckan mellan de två punkterna måste ju på något sätt grundas. Här blir istället att nu ska Jackman vara en sån där stereotyp som vägrar lyssna på polisväsendet och istället ta lagen i egna händer för att han har bestämt sig som är skyldig. Och det blir så otroligt jävla tomt. Och det håller, alltså man köper ju inte vad han gör. Man tycker han är direkt korkad och att han förtjänar att bli straffad. Man känner till och med att det är hans fel att döttrarna inte hittas. För att jag också, ingenstans snappar han upp att vänta nu. Nu kanske jag borde bolla det här med polisen. Alltså, han är ju blåst. Han är ju lite korkad, den här karaktären Hugh Jackman spelar. Ja, men precis. Det är inte så att man kan sympatisera med hans vrede eller någonting. Det här är mer så som när Jack Gyllenhaal första gången kommer hem till Maria Bello och Hugh Jackman, den här familjen, och berättar liksom hur läget ligger. Och Hugh Jackman då direkt, den här karaktären, börjar babbla om den här misstänkta som antagligen inte har någonting med mordet att göra. Och då är det så här, det är så jävla trubbigt gjort. Att han direkt är så här, men du, den här killen då som hade den här husbilen, hur är det med honom? Hur är det med honom då? Och det skriver på ett sätt att man fan, lägg in det snyggare, gör det snyggare. Kan inte du vara ändå en människa på något sätt? Kan inte du själv kanske tvivla lite på det? Du Jack, men du kan väl ändå vara så bra som Gustav hävdar att du är? Och tänk då hur besviken jag blev. Det fortsätter vi snart klara här med recensionen, med att Jan-Olof Andersson, Aftonbladet 5 plus recensionen skriver, detta är bara upptakten. Apropå att Hugh Jackman då tar lagen i egna händer. Detta är bara upptakten, och mer än så här ska absolut inte avslöjas i förväg. Det är en historia som sedan längs vägen spinner vidare på teman som synd, skuld, hämnd och försoning. Vi får gradvis veta mer och mer om de inblandades förflutna, som inte alltid är så vackert. Och här har jag en stor kommentar. Det får man ju inte alls. Det är mitt stora problem med den här filmen. Vi får inte veta någonting om någon i den här filmen som Jan-Olof Andersson skriver. Utan det är snarare så här att twister i storyn avslöjas. Jaha, det är den här som ligger bakom. Men man får fortfarande inte veta någonting mer. Och inte heller om då de här föräldrarna. Man får inte veta någonting om karaktärerna, trots att bilderna och filmen och regissören säger att ser ni, nu får ni veta. Det vill säga att Jan-Olof Andersson är nästan lite hjärntvättad här, som att han är med i någon sekt som den här regissören har. Får jag säga exakt, jag ska göra en liknelse nu för att beskriva exakt hur Jan-Olof Andersson är i det här fallet. Han har tittat på en skärbräda full av grönsaker som är gjort för att man ska vocka dem. Det är en skön jävla vok. Riktigt jävla smarrig. Han har sett ingredienserna. Det är paprika, det är allt, det är morötter och allt det här. Och de ingredienserna formar han sitt huvud till den här voken som kommer vara så bra. Men han har aldrig sett voken. Han har aldrig smakat på själva voken. Han har inte sett den här filmen. Han har bara sett att det kommer handla om svek. Det kommer handla om twister. Det kommer handla om den här regissören. Men han liksom sett, man har inte kopplat själva filmen. Utan förutsatt att den här kommer vara så jävla bra. Att han bara sett bilder bläddra förbi ingredienser. Ja, men han är ju så kär i den här tjejen. Alltså igen, Pearl Jam är väl ett bra exempel. Eller för, vi kan ta med min del, Håkan Hellström, att man är så kär i den här artisten. Att man inte ens lyssnar på artisten längre eller tittar på tjejen. Nej, eller, och ska vi tillägga, det ödmjuka tolkningen är också att man är så kär. Ja, men så är det förmodligen med dig med Pearl Jam då, eller mig med Håkan Hellström, att de skulle kunna göra något ganska svagt, men i och med att vi är så inarbetade i deras värld så blir det fortfarande bättre än det mesta andra som vi lyssnar på. Eller då för Jan-Olof Andersson ser. Men visst, det är ju den världen han är i liksom, när han skriver om den här filmen. Ja, men jag tycker det känns som en amatör som har sett den här filmen. Alltså, och inte säga då att vissa ser på film bättre än andra. Att det finns en gradering över hur över tittare och sånt. Alla upplever en film som de själv upplever den såklart. Men jag känner bara att det är så tolvigt. När man läser recensioner om så här, 10-åringar i typ ICA-handlarnas jävla medlemstidning typ så här. Vi har låtit Emma 12 år titta på Harry Potter. Vad tyckte du? Ja, men där håller jag ändå inte riktigt, där håller jag inte riktigt med. För att glöm inte här att nu när du har läst den här recensionen så har du gjort den genom mitt tonfall. Det vill säga, jag har ju betonat och varit ironisk här. Så att... han har ändå satt en femma på filmen. Den här filmen kan omöjligen i min värld, så objektiv jag kan vara, kan det omöjligen vara en femma. Ge mig en typ, det här är ändå en fyra, du vet. Jag gillar recensionen och sånt. Det är väl okej, okay. Men den här filmen kan omöjligen vara en femma. Nej, det håller jag med om. Alltså, det, hur jag än vänder och vrider så kan den inte få en femma. Knappt en fyra. Alltså du vet så här, fyran får den av alla som älskar de här stora skådespelarna, men inte ens då. Jag förstår inte det heller. Jag har två stycken kvar, Emil, okej? Okay? Ja. Stämningen påminner lite grann om den i filmer som Seven och Mystic River. Man känner sig lite småruggig mest hela tiden när man ser filmen. Vi behöver inte stanna vid den kommentaren så mycket, för att det är mer så här, vi håller ju inte med. Nej, och det är mer i så fall som en tv-serieversion, som en spin-off till Mystic River med lägre budget. Alltså, så ja, det och inte lika bra. Och Seven, ja, kan jag känna så här, är det ju inte alls. Alltså, nej, det är inte alls samma typ av film. Alltså, Seven är en helt annan. Seven, ja, är ju en fiktion. Den här filmen försöker ju visa en det är ju realism. Alltså, det är, men liknelsen med Seven är, och det här tycker jag är allra sämst med filmen, jag tror det är den religiösa mordintrigen. För den är värdelös. Den är sämst med den här filmen. Det handlar på något sätt i slutet. Så förstår vi att Melissa Leo, som spelar en gammal kvinna. Jag hatar det från första början. Innan man vet att hon är en skum typ. Ja, jag, så jag, hatar jag, tänkte, att man har jag tänkte ju på stoppan när skjuter morsan skarpt. När hon i slutet står med en picadoll i handen. Ja. Jo, men för det är så här, man har sminkat upp, tänker att, för er som inte har sett den, tänker att Meryl Streep skulle plötsligt få spela en 90-årig dam som håller en pistol och sådär, där man undrar så här, varför kunde inte, eller vi hade ju i Prometheus som vi diskuterade, där, vad heter han, Memento-skådisen? Jag tappade det, det var Prometheus och en skådespelare, ja, du menar Guy Pearce? Precis, Guy Pearce spelar en gammal, gammal man. Och man var så här, varför kunde du inte bara haft en gammal, gammal man i den rollen? Det hade varit bättre. Här är det ju ännu mer så. Melissa Leo, hon har fått så mycket cred de senaste åren. Så hon spelar över så mycket. Hon är så gammal och hon håller sig för ryggen. Men så gammal är hon inte egentligen. Ja, Hon blir också den här onda bondskurken som ska motivera sina val på något sätt genom att hon bara har, hon är sjukt onda. Så jag skulle säga att Betsy Palmer i första fredagen 13:e som är mördaren där, ännu en spoiler avsnittet, grattis lyssnare. Alltså hon i den lågbudgetfilmen ger ett mer nyanserat porträtt av en galen kvinna som på något sätt rättfärdigar sina mord. Här är det så här, nu ska jag vara den här galna tanten. Alltså Kevin Spacey också rättfärdigar, det gäller bra i Seven. Men här är så jävla tunt. Jag fattar inte en fem. Och även intrigen. För det är så här, det går ut när man lämnar biografen, när den här tonårstjejen kanske inte kommer ligga med sin pojkvän om han försvarar den här filmen liksom på kvällen när de går hem. Men det man känner, det är så här, hela den coola grejen som i Seven är så här, shit, han mördade efter de 7 dödssynderna. Och det slutar med liksom att han mördar Gwyneth Paltrow för att Brad Pitt ska mörda honom. Det vill säga han ska mörda mördaren och då har han lyckats. Alltså det är så briljant i sin enkelhet. Här är motsvarande att den här Melissa Leo-typen och andra, man har fortfarande inte förstått, någon jävla pedofilring, vill provocera Gud. Alltså vill visa Gud att genom att stjäla andras barn Det är väl inte ens en pedofil. De har ju inte legat med barnen, utan de stjäl andras barn för att visa Gud hur människor blir om man stjäl deras barn. Den är så diffus och otydlig och obetydlig. För det är så här, ja, men det är klart att folk blir jätteförbannade. Det betyder inte att de är syndare. Det betyder inte att människor är onda. För om jag mördar din mamma, Emil, så är inte jag, så är det inte fel på dig som människa för att du hatar mig. Alltså du vet, det är så diffust och påhittat. Det är så här konstruerade artificiella djup som tas från ingenstans. Det låter bra och man kan på något sätt försvara det med någon sorts konstnärlighet. Men det är bara helt jävla konstruerat. Jag tycker det är tomt. Det är helt meningslöst. Jag tar den sista kommentaren i Jan-Olof Anderssons kommentar. Eller recension. Och det är en thriller som på alla tänkbara sätt. Intrigen, fotot, klippningen, musiken är mässligt sammanfogad. Och Hugh Jackman som den allt mer desperata pappan, vilket vi ju inte håller med om. Han är desperat från början och sen ligger han exakt lika desperat. Mm. Där Hugh Jackman som den desperata pappan och Jake Gyllenhaal som den envisa polisen. De har aldrig varit bättre än här. Det är också en sån här grej bara. Vadå? Det här är ändå skådisar. Skitsamma om man gillar Hugh Jackman eller Jake Gyllenhaal. De har gjort grymma grejer till och med för sin ålder. Alltså de är riktigt bra. Vadå aldrig varit bättre? Alltså det är så här, jag satt till och med och väntade på det under filmen, för jag hade läst den här. Men nu går jag tillbaka, alltså, han skriver ju bara formuleringar som finns i hans benmärg, som finns också tillbaka och bara kommer ut när han skriver. Alltså han har skrivit sådär, har aldrig varit bättre. Den meningen har han använt kanske 2000 gånger på 30 år. Och nu kommer den tillbaka igen. Han menar inte det han skriver. Han vet inte vad han... Det låter bara bra. För han tyckte om den här filmen. Men han har inte tänkt igenom filmen. Om man tar hans kollega Emma Grey Munthe. Som jag ofta hyllar. Även om jag inte håller med henne. Men det är äkta. Man känner så här. Jaha, det är därför hon gillade Tron Legacy. Som inte är någon bra film enligt mig. Eller Spring Breakers. Ja, som bara var en trea. Men man köper att de gjorde det. Men här är det snarare någon från... Du vet... pressutskicket, bolaget i Sverige. Jag vet inte vilka precis, det var som hade den här precis. Som har skrivit om filmen liksom. Det, ja. Ja, nej, precis, men jag får ångest bara av alltså den typ av så här, enkla formuleringar som bara kommer för att det är en del av det här recensionsterminologin att använda den typ av meningar. Men jag vill dock säga att jag tycker att Jake Gyllenhaal försöker den här filmen att vara någon sorts Ryan Gosling-karaktär. Så att jag tycker faktiskt att och det är det som är trist med den här filmen, för nu ska jag avsluta här då, men att det tråkiga med den här filmen är att jag tycker om Jake Gyllenhaal och jag tycker inte om att man klipper bort från honom. Jag vill följa hans arbete mer kanske. Jag håller med, jag tycker han är överlägsen. Alltså, jag blir arg varje gång vi klipper över till Hugh Jackman och Terrence Howard och deras här vendetta eller deras egna eller utredning och allt det. Men det enda tillfället när jag vill vara på Hugh Jackman, vara med honom, det är ju när han sitter i det jävla hålet i marken i slutet. Och då försvinner han helt från filmen i en halvtimme. Det enda gången jag behöver honom i filmen eller jag vill vara med honom. Och då är vi fast med Jake Gyllenhaal. Men det är inte lika intressant. Det är trist att filmen, fan, jag sitter aldrig riktigt och känner att filmen ger mig det den borde ge. Utan den är lite amatörmässig. Får jag fråga nu, vad gav du den på filmtipset? Gjorde du ändå det? För om du gav den en svag trea så har du ändå följt med. Alltså då har du inte varit modig. För du tycker ju inte det är en svag trea. Du tycker den är sämre än så. Men precis, jag kan säga att jag kände så här, men den får ändå en trea, så att jag är feg. Är du likadan? Ja, men jag tycker inte att jag är feg. Jag ger den en svag trea, men jag tycker inte den. Jag tycker den är bättre än tvåa. I bioforumet så var jag ändå, jag satt ändå ibland och var lite rädd för vad kommer hända. Till exempel när liksom en av alla de här misstänkta mördarna tränger sig in i deras hem och sådär. Då satt jag ändå liksom på nålar. Jag var lite rädd vad kommer ske och sådär. Så att alltså, upplevelsen var en trea. Men det är klart att bortom upplevelsen finns ju en Beck-film. Och inte mer än det. Och därför tycker jag att både du och jag ska sätta en tvåa på den. Alltså det är en tvåa. Det vill säga godkänt men inte mer. Alltså trea är ändå bra. Då ska det vara någonting bra. Det här är bara godkänt. Det tycker jag hörs genom hela vår diskussion. Ja, men det jag vill säga nu då, när vi pratar om den här filmen som du tyckte vi skulle prata om, men ser kanske den inte var så jävla bra ändå. Nej. Men det är att dels vill jag säga att den här podcasten finns på iTunes. hoppas jag den här veckan då. Om det inte finns där någonting krånglar så finns det på hemsidan tittaronsnackar.se och vi finns också på filmfilms.se. Jag vill också säga att vi har ju en tävling och det är sista dagen idag. Det är deadline idag den 6 november för den. Och den är så enkel så ni har tid ni som lyssnar på det avsnittet på kvällen när det kommer upp. Och det ni ska göra då är att gå in på filmfilms.se på någon på något av våra avsnitt, de två senaste avsnitten, och där i kommentarsfältet och skriva en film ni tycker att vi ska prata om och motivera varför vi ska prata om den. Och den filmen som vi sen väljer ut bland alla, den vinner ett gäng filmer då av Film Phoenix. Ett gäng bra filmer, det är hemliga filmer, jag vet inte vad det är filmen till Gustav heller, men jag lovar att de kommer vara tillfredsställande. Så tipsa dem en film som ni sitter och tänker på att fan, varför pratar de inte om den här filmen? Det kan ju vara någon film med Jackman, någon film med Jack Gyllenhaal kanske. Så det är det då. Sen vill jag också säga att vi har en gemensam bekant, eller jag känner personen mer än dig eftersom det är min producent, Kristoffer Renell. Han har gjort en långfilm som gick upp i våras då på bio som heter En gång om året. Tillsammans med den här underbara snubben Gorky Glaser Müller då, regissören. En väldigt trevlig kille. Deras film En gång om året då, den har släppts på DVD idag. Så om ni ska se en svensk film i helgen, men kanske inte fredagsmys, så tycker jag att ni borde ta och hyra den. Det är ju med, den är ju med Gunilla Rör som faktiskt, när jag var tonåring så fanns det två, vad ska man säga, som inte var så här slanksmala kvinnliga skådespelerskor i Sverige som jag ändå tyckte var riktigt sexiga. Och det var, vad heter hon som är Sunes mamma från början? Carina Lidbom va? Ja precis. Jag var kär i henne, hon såg lite ut som min kompis mamma som jag också var inte kär i. Ja, men hon är en sån där typ av MILF som folk oftast glömmer bort att nämna som MILF. Men jag tror, om änglarna skulle komma ner och visa så här, den här personen runkade flest pojkar till på 90-talet. Så skulle Carina Lindbom bli så här, va? Är det jag? Alltså hon skulle bli så här jätteglad. Ja, hon var väl även med i Gästen med Schäfter också va? Och var så också charmig och rolig du vet. Så här, en komplett, Carina Lindbom är en, om det är hennes namn då, är en komplett kvinna. Ja, det kan vi. Och ett väldigt vackert skam. Men ja, precis, väldigt. Men sexig på ett sätt som Hollywood aldrig klassar sexsymboler. Och Gunilla Rör har samma effekt. Så det kan vara en pitch till att liksom ta sig an den filmen för att njuta av Gunilla Rörs sexsymbolik. Och jag är inte ironisk, utan det är därför jag har fortfarande inte sett den filmen, men. Precis, men det är i alla fall den här podcastens kompis har betalt att ha gjort den här filmen en gång om året. Så den kan hyra på DVD, den kommer ut idag. Det var väl allt vi skulle säga. Vet du vad vi pratar om nästa vecka? Det är väl Hitchcock. Ja, det kanske vi fortsätter med vårt Hitchcock-maraton då. Så, det blir väl kända Notorious. Alltså nästa Ingrid Bergman Hitchcock efter Trollbunden. Och så blir det en mindre Gregor Peck-känd film som inte jag har sett än. Och vad heter den då? Jag kommer inte ihåg. Det är inte Capricorn va? Nej, ja, jag har inte så bra koll. Men vi kommer att snacka om två nästa filmer då, om Hitchcock. Så vi ses då, Gustav. Yes, tack.